أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ضروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون سورة الزاريات سورة الزاريات مكة میں نازل ہوئی اور اس کی 60 آیتیں ہیں اور 3 رکوع شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑا کر پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو پھر چلنے والیاں نرمی سے پھر بانٹنے والیاں حکم سے بے شک جو وعدہ کیا ہے تم سے سو سچ ہے اور بے شک انصاف ہونا ضرور ہے قسم ہے آسمان جال دار کی تم پڑھ رہے ہو ایک جھگڑے کی بات میں اس سے باز رہے وہی جو پھیرا گیا مارے گئے اٹکل دوڑانے والے وہ جو غفلت میں ہیں بھول رہے پوچھتے ہیں کب ہے دن انصاف کا جس دن وہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے چکھو مزہ اپنی شرارت کا یہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے البتہ ڈرنے والے باغوں میں ہیں اور چشموں میں لیتے ہیں جو دیا ان کو ان کے رب نے وہ تھے اس سے پہلے نیکی والے وہ تھے رات کو تھوڑا سوتے اور صبح کے وقتوں میں معافی مانگتے اور ان کے مال میں حصہ تھا مانگنے والوں کا اور ہارے ہوئے کا اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے واسطے اور خود تمہارے اندر سو کیا تم کو سوجتا نہیں اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو خلاصہ تفسیر قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار وغیرہ کو اڑاتی ہیں پھر ان بادلوں کی جو بوجھ یعنی بارش کو اٹھاتے ہیں پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہیں پھر ان فرشتوں کی جو حکم کے موافق اہل ارض میں چیزیں تقسیم کرتے ہیں مثلا جہاں جس قدر بارش کا حکم ہوتا ہے جو معدہ ہے رزق کا وہاں بادلوں کے ذریعے سے اسی قدر پہنچاتے ہیں اسی طرح حسب حدیث رحم مادر میں بچے کی صورت میں مذکر و مؤنث پوچھ کر بناتے ہیں اور سکینہ اور روب بھی تقسیم کرتے ہیں آگے ان قسموں کا جواب ہے کہ تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے اور اعمال کی جزا و سزا ضرور ہونے والی ہے۔ ان قسموں میں اشارہ ہے استدلال کی طرف، یعنی یہ سب تصرفات عجیب و قدرت الہیہ سے ہونا دلیل ہے عظمت قدرت کی۔ پھر ایسی عظیم القدرت ذات کو قیامت کا واقع کرنا کیا مشکل ہے، اور تفسیر ان کلمات کی جن کی آیات مذکورہ میں قسم کھائی گئی ہے در منصور میں حدیث مرفوع سے اسی طرح نقل کی ہے جو آگے آتی ہے، اور تخصیص ان چیزوں کی شاید اس لیے ہو کہ اس میں اشارہ ہو گیا مخلوق کی اصناف مختلفہ کی طرف، چنانچہ ملائکہ سماویات میں سے ہیں اور ریاح و سفن کشتیاں ارضیات میں سے، اور صحاب کائنات جو یعنی فضائی مخلوقات میں سے، اور ارضیات میں دو چیزیں جن میں ایک آنکھ سے نظر آتی ہے دوسری نظر نہیں آتی، شاید اس لیے آئی ہوں کہ قیامت کے متعلق ایک مضمون پر خود آسمان کی قسم ہے، جیسے اوپر سماویات کی تھی، یعنی قسم ہے آسمان کی جس میں فرشتوں کے چلنے کے راستے، کقوله تعالی وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ۔ آگے جواب قسم ہے کہ تم یعنی سب لوگ قیامت کے بارے میں مختلف گفتگو میں ہو، کوئی تصدیق کرتا ہے کوئی تکذیب کرتا ہے۔ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ اور آسمان کی قسم سے شاید اس طرف اشارہ ہو کہ جنت آسمان میں ہے اور آسمان میں راستہ بھی ہے، مگر جو حق میں اختلاف کرے گا اس کے لیے راہ بند ہو جاوے گی، اور ان اختلاف والوں میں اس وقوع قیامت و جزا کے اعتقاد سے وہی پھرتا ہے جس کو بالکل لیے خیر و سعادت ہی سے پھرنا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے من حرم فقد حرم الخیر کلہ، یعنی جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ اور اختلاف والوں کے دوسرے فریق کا یعنی تصدیق کرنے والوں کا حال اسی کے مقابلے سے معلوم ہو گیا کہ وہ خیر و سعادت سے پھرے ہوئے نہیں۔ اب آگے ان پھرنے والوں کی مذمت ہے کہ غارت ہو جائیں بے سند باتیں کرنے والے، یعنی جو قیامت کا انکار کرتے ہیں بلا اس کے کہ ان کے پاس کوئی اس کی دلیل ہو، جو کہ جہالت میں بھولے ہوئے ہیں۔ بھولنے سے مراد اختیاری غفلت ہے، اور وہ لوگ بطور استہزاء و استعجال کے پوچھتے ہیں کہ روز جزا کب ہوگا، آگے جواب ہے کہ وہ اس دن ہوگا جس دن کے وہ لوگ آپ پر تپائے جائیں گے، اور کہا جاوے گا جس دن کے وہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، اور کہا جاوے گا اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ یہ جواب یومہم علی النار یفتنون اس طرز کا ہے جیسے کسی مجرم کے لیے پھانسی کا حکم ہو جاوے، مگر وہ احمق باوجود قیام براہین کے محض اس وجہ سے کہ اس کو تاریخ نہیں بتلائی گئی تکذیب ہی کیے جاوے، اور کہے جاوے کہ اچھا وہ دن کب آوے گا۔ چونکہ یہ سوال محض کج روی کی راہ سے ہے، اس لیے جواب میں بجائے تاریخ بتلانے کے یہ کہنا نہایت مناسب ہوگا کہ وہ دن اس وقت آوے گا جب تم پھانسی پر لٹکا دیے جاؤ گے۔ آگے دوسرے فریق یعنی مومنین و مصدقین کے ثواب کا ذکر ہے کہ بے شک متقی لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کے رب نے جو ان کو ثواب عطا کیا ہوگا وہ اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، اور کیوں نہ ہو، وہ لوگ اس کے قبل یعنی دنیا میں نیکوکار تھے۔ پس جب وعدہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، آگے ان کی نیکوکاری کی قدر تفصیل ہے کہ وہ لوگ فرائض و واجبات سے ترقی کر کے نوافل و تطوعات کے ایسے انتظام کرنے والے تھے کہ رات کو بہت کم سوتے تھے، یعنی زیادہ حصہ رات کا عبادت میں صرف کرتے تھے، اور پھر باوجود اس کے اپنی عبادت پر نظر نہ کرتے تھے بلکہ اخیر شب میں اپنے کو عبادت میں کوتاہی کرنے والا سمجھ کر استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ تو عبادت بدنیہ میں ان کی حالت تھی، اور عبادت مالیہ کی یہ کیفیت تھی کہ ان کے مال میں سوالی اور غیر سوالی سب کا حق تھا، یعنی ایسے التزام سے دیتے تھے جیسے ان کے ذمے ان کا کچھ آتا ہو، مراد اس سے غیر زکات ہے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ جنات و عیون کا ملنا نوافل پر اور یہ مطلب نہیں ہے کہ جنات و عیون کا ملنا نوافل پر موقوف ہے، بلکہ یہاں اہل درجات عالیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے. اور چونکہ کفار قیامت کی صحت کا انکار کرتے تھے، اس لیے آگے اس کی دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ یقین لانے کی کوشش اور طلب کرنے والوں کے لیے قیامت کے ممکن اور واقع ہونے پر زمین کے کائنات میں بہت نشانیاں اور دلیلیں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، یعنی تمہارے ظاہری و باطنی احوال مختلفہ میں بھی دلائل ہیں قیامت کے ممکن ہونے کے، کیونکہ امور آفاقیہ و انفسیہ بالیقین داخل تحت القدرت ہیں اور قدرت ذاتیہ کی نسبت تمام ممکنات کے ساتھ یکساں ہیں. اور جبکہ قیامت کے ناممکن ہونے کی کوئی دلیل نہیں، تو قیامت بھی ممکنات سے ہے، بس وہ بھی اللہ تعالی کی قدرت میں ہے. اور چونکہ ان دلائل کی دلالت بہت واضح تھی، اس لیے توبیخاً فرماتے ہیں کہ جب ایسے دلائل موجود ہیں تو کیا تم کو مطلوب پھر بھی دکھلائی نہیں دیتا؟ اور رہا تعین وقت وقوع کا، جس کے عدم سے استدلال عدم وقوع پر کرتے تھے، سو اس کی نسبت یہ ہے کہ تمہارا رزق اور جو تم سے قیامت کے متعلق وعدہ کیا جاتا ہے، ان سب کا معین وقت آسمان میں جو لوح محفوظ ہے اس میں درج ہے. زمین پر اس کا یقینی علم کسی مصلحت سے نازل نہیں کیا گیا، چنانچہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْرِ میں بھی نہیں بتلایا گیا. اور مشاہدہ بھی ہے کہ یقینی تعین کسی کو معلوم نہیں، لیکن جب باوجود تعین وقت کا علم نہ ہونے کے رزق کا وجود یقینی ہے، پھر اس عدم تعین تاریخ سے قیامت کا عدم کیسے لازم آ گیا؟ اور ایسے استدلال کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ما توعدون کے ساتھ رزقکم بڑھا دیا گیا. آگے اسی پر تفریح فرماتے ہیں کہ جب نفی کی کوئی دلیل نہیں اور اثبات کی دلیل ہے، تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ وہ روز جزا برحق ہے، اور ایسا یقینی جیسا تم باتیں کر رہے ہو، کبھی اس میں شک نہیں ہوتا، اسی طرح اس کو یقینی سمجھو. معارف و مسائل. سورہ زاریات میں بھی اس سے پہلی سورت خوف کی طرح زیادہ تر مضامین آخرت و قیامت اور اس میں مردوں کے زندہ ہونے، حساب کتاب اور ثواب و عذاب کے متعلق ہیں. پہلی چند آیات میں اللہ تعالی نے چند چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ قیامت کے متعلق جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا وعدہ ہے. جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ چار ہیں: الزاریات ضروا، الحاملات وقرا، الجاریات یسرا، المقسمات امرا. ایک حدیث مرفوع ہے جس کو ابن کثیر نے ضعیف کہا ہے، اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہما سے موقوف ان چاروں چیزوں کے معنی اور مفہوم یہ بتلایا گیا ہے کہ زاریات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جن کے ساتھ غبار ہوتا ہے، اور حاملات وقرن کے لفظی معنی بوجھ اٹھانے والے کے ہیں، اس سے مراد بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں، اور جاریات یسرن سے مراد کشتیاں ہیں جو پانی میں آسانی کے ساتھ چلتی ہیں، اور مقسمات امرن سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے عام مخلوقات میں رزق اور بارش کا پانی اور تکلیف و راحت کی مختلف اقسام تقدیر الہی کے مطابق تقسیم کرتے ہیں. تفسیر ابن کثیر قرطبی اور در منثور میں یہ روایات موقوفہ و مرفوعہ مذکور ہیں. والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف. حبک حبیکہ کی جمع ہے، کپڑے کی بناوٹ میں جو دھاریاں ہوتی ہیں ان کو حبک کہا جاتا ہے. وہ چونکہ راستے اور سڑک کے مشابہ ہوتی ہیں، اس لیے راستوں کو بھی حبک کہہ دیا جاتا ہے. بہت سے حضرات مفسرین نے جگہ یہی معنی مراد لیے ہیں کہ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے. راستوں سے وہ راستے بھی مراد ہو سکتے ہیں جن سے فرشتے آتے جاتے ہیں، اور اس سے مراد ستاروں اور سیاروں کے راستے اور ان کے مدار بھی ہو سکتے ہیں جو دیکھنے والوں کو آسمان میں نظر آتے ہیں. اور چونکہ یہ بناوٹ کی دھاریاں کپڑے کی زینت اور حسن بھی ہوتی ہیں، اس لیے بعض حضرات مفسرین نے یہاں حبک کے معنی زینت اور حسن کے لیے ہیں کہ قسم آسمان کی جو حسن و زینت والا ہے. یہ قسم جس مضمون کے لیے آئی ہے وہ انکم لفی قول مختلف میں مذکور ہے، بظاہر اس کے مخاطب مشرکین مکہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف اور متضاد باتیں کہا کرتے تھے، کبھی مجنون، کبھی جادوگر، کبھی شاعر وغیرہ کے لغو خطابات دیتے تھے۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس کے مخاطب عام امت کے لوگ مسلم و کافر سب ہوں، اور قول مختلف سے مراد یہ ہو کہ بعض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور تصدیق کرتے ہیں، بعض انکار و مخالفت سے پیش آتے ہیں۔ یؤفک عنہ من افک، افک کے لفظی معنی پھر جانے، منحرف ہو جانے کے ہیں، اور عنہ کی ضمیر میں دو احتمال ہیں، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ ضمیر قرآن اور رسول کی طرف راجع ہو، اور معنی یہ ہو کہ قرآن اور رسول سے وہی بدنصیب منحرف ہوتا ہے جس کے لیے محرومی مقدر ہو چکی ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ضمیر قول مختلف کی طرف راجع ہو، اور معنی یہ ہو کہ تمہارے مختلف اور متضاد اقوال کی وجہ سے وہی شخص قرآن اور رسول کا منکر ہوتا ہے جو بدنصیب محروم ہی ہو۔ قتل الخراصون، خراس کے لفظی معنی اندازہ لگانے والے اور ظن و تخمینہ سے بات کرنے والے کے ہیں، مراد اس سے وہ قول مختلف والے کفار و منکرین ہیں جو بغیر کسی دلیل اور وجہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متضاد باتیں کہتے تھے، متضاد باتیں کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں خراسون کا ترجمہ کذابون سے بھی کر دیا جائے تو بعید نہیں، ان کے لیے جملے میں بد دعا ہے جو درحقیقت لعنت کے معنی میں ہے۔ کفار کے ذکر کے بعد مومنین متقین کا ذکر کئی آیتوں میں آیا ہے۔ عبادت میں شب بیداری اور اس کی تفصیل، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہجعون ہجوع سے مشتق ہے جس کے معنی رات کو سونے کے آتے ہیں۔ اس میں مومنین متقین کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کو اللہ تعالی کی عبادت میں گزارتے ہیں، سوتے کم ہیں، جاگتے زیادہ ہیں، اور وقت نماز و عبادت میں گزارتے ہیں۔ یہ تفسیر ابن جریر نے اختیار کی ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہی منقول ہے کہ متقین حضرات رات کو جاگنے اور عبادت کرنے کی مشقت اٹھاتے ہیں اور بہت کم سوتے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، قتادہ، مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے جملے کا مطلب حرف ما کو اس میں نفی کے لیے قرار دے کر یہ بتلایا گیا ہے کہ رات کو تھوڑا سا حصہ ان پر ایسا بھی آتا ہے جس میں وہ سوتے نہیں بلکہ عبادت نماز وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں۔ اس مفہوم کے اعتبار سے وہ لوگ، سب لوگ اس کا مستحق ہو جاتے ہیں جو رات کے کسی بھی حصے میں عبادت کر لیں، خواہ شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مصداق ان لوگوں کو قرار دیا جو مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، اور امام ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوویں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حنف بن قیس سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے عمل کا اہل جنت کے اعمال سے موازنہ کیا تو یہ دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو ہم سے بہت بلند بالا اور ممتاز ہے، وہ ایک ایسی قوم ہے کہ ہمارے اعمال ان کے درجے تک نہیں پہنچتے، کیونکہ وہ لوگ راتوں میں سوتے کم ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے اعمال کا اہل جہنم کے اعمال سے موازنہ کیا تو دیکھا کہ وہ اللہ و رسول کی تکذیب کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالی نے ہمیں محفوظ رکھا۔ اس لیے ہمارے اعمال موازنے کے وقت نہ اصل اہل جنت کے درجے کو پہنچتے ہیں اور نہ بحمدللہ اہل جہنم کے ساتھ ملتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہمارا درجہ عمل کے اعتبار سے وہ ہے جن کا قرآن کریم نے ان الفاظ سے ذکر فرمایا ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اچھے برے اعمال خلط ملط کر رکھے ہیں، تو ہم میں بہتر آدمی وہ ہے جو کم از کم اس طبقے کی حدود میں رہے۔ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی تمیم کے ایک شخص نے میرے والد سے کہا کہ اے ابو اسامہ رضی اللہ عنہ، ہم اپنے اندر وہ صفت نہیں پاتے جو اللہ تعالی نے متقین کے لیے ذکر فرمائی ہے، یعنی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کیونکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ قلیلا من اللیل ما نقوم، یعنی رات میں بہت کم جاگتے اور عبادت کرتے ہیں. میرے والد نے اس کے جواب میں فرمایا, بشارت ہے شخص کے لیے جس کو نیند آوے تو سو جاوے, مگر جب بیدار ہو تو تقوی اختیار کرے, یعنی خلاف شرع کوئی کام نہ کرے. مطلب یہ ہے کہ مقبولیت عند اللہ صرف رات کو بہت جاگنے میں منحصر نہیں. جو شخص نیند سے مجبور ہو اور رات میں زیادہ نہ جاگے مگر بیداری میں گناہ و معصیت سے بچے, وہ بھی قابل مبارک باد ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بروایت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ منقول ہے, اے لوگو, تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ, رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو, اور سلام ہر شخص مسلمان کو کرو, اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں, تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. استغفار سحری کی برکات و فضائل. وبالاسحار هم يستغفرون, یعنی مومنین متقین سحرگاہ کے وقت اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں. اسحار سحر کی جمع ہے, رات کے آخری چھٹے حصے کو سحر کہا جاتا ہے. اس آخری حصہ شب میں استغفار کرنے کی فضیلت اس آیت میں بھی ہے, اور دوسری آیت والمستغفرین بالاسحار میں بھی. سیاح حدیث کی سب کتابوں میں حدیث مذکور ہے کہ اللہ تعالی ہر رات کو آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں جو ان کی شان کے مناسب ہے. اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں, اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں, ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ استغفار سحری میں ان متقین کا بیان ہو رہا ہے جن کا حال اس سے پہلی آیت میں بتلایا گیا ہے کہ رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں, بہت کم سوتے ہیں. ان حالات میں استغفار کرنے کا بظاہر کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ طلب مغفرت تو گناہ سے کی جاتی ہے. جن لوگوں نے ساری رات عبادت میں گزار دی, وہ آخر میں استغفار کس گناہ سے کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ان حضرات کو چونکہ حق تعالی کی معرفت حاصل ہے, اللہ تعالی کی عظمت شان کو پہچانتے ہیں اور اپنی ساری عبادت کو اس کے شان شان نہیں دیکھتے, اس لیے اپنی اس تقصیر و کوتاہی سے استغفار کرتے ہیں. صدقہ و خیرات کرنے والوں کو خاص ہدایت. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. سائل سے مراد وہ غریب حاجت مند ہے جو اپنی حاجت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے اور لوگ اس کی مدد کرتے ہیں, اور محروم سے مراد وہ شخص ہے کہ فقیر و مفلس اور حاجت مند ہونے کے باوجود شرافت نفس کے سبب اپنی حاجت کسی پر ظاہر نہیں کرتا, اس لیے لوگوں کی امداد سے محروم رہتا ہے. اس آیت میں مومنین متقین کی صفت بتلائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے وقت صرف سائلین یعنی اپنی حاجات ظاہر کرنے والوں ہی کو نہیں دیتے, بلکہ ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھتے اور حالات کی تحقیق سے باخبر رہتے ہیں جو اپنی حاجت کسی سے کہتے نہیں. اور ظاہر ہے کہ مقصد آیت کا یہ ہے کہ یہ مومنین متقین صرف بدنی عبادت نماز اور شب بیداری پر اکتفا نہیں کرتے, بلکہ مالی عبادت میں بھی ان کا بڑا حصہ رہتا ہے کہ سائلین کے علاوہ ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھتے ہیں جو شرافت کے سبب اپنی حاجت کسی پر ظاہر نہیں کرتے. مگر اس مالی عبادت کا ذکر قرآن کریم نے اس عنوان سے فرمایا, وفی اموالہم حق, یعنی یہ لوگ جن فقراء و مساکین پر خرچ کرتے ہیں ان پر کوئی احسان نہیں جتلاتے, بلکہ یہ سمجھ کر دیتے ہیں کہ ہمارے اموال خدا داد میں ان کا بھی حق ہے, اور حقدار کا حق اس کو پہنچا دینا کوئی احسان نہیں ہوا کرتا, بلکہ ایک حق اور ذمہ داری سے اپنی سبک دوشی ہوتی. آفاق و انفس دونوں میں قدرت کی نشانیاں. وفی الارض آیات للموقنین, یعنی زمین میں بہت نشانیاں قدرت کی ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. پچھلی آیات میں اول کفار و منکرین کا حال اور انجام بد بتلایا گیا ہے, پھر مومنین متقین کے حالات و صفات اور ان کے درجات عالیہ کا ذکر فرمایا, اب پھر کفار و منکرین قیامت کے حال کی طرف غور اور اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ان کے پیش نظر کر کے انکار سے باز آ جانا کی ہدایت ہے. تو اس جملے کا تعلق مذکورہ سابق جملے انکم لفی قول مختلف ہوا, جس میں قرآن و رسول سے انکار کا ذکر ہے. اور تفسیر مظہری میں بھی اس کو بھی مومنین متقین ہی کی صفات میں داخل کیا ہے, اور مقنین سے مراد وہی متقین ہے, اور اس میں ان کا حال یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت جو زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں ان میں غور و فکر اور تدبر سے کام لیتے ہیں, جس کے نتیجے میں ان کا ایمان و ایقان بڑھتا ہے. جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ان کے بارے میں ارشاد ہے, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور زمین میں جن آیات قدرت کا ذکر فرمایا ہے وہ بے شمار ہیں. زمین میں نباتات اور اشجار و باغات ہی کو دیکھو, ان کے قسم و انواع, ان کے رنگ و بو, ایک ایک پتے کی تخلیق میں کمال حسن, پھر ان میں سے ہر ایک کے خواص و آثار میں اختلاف کی ہزاروں قسمیں, اسی طرح زمین میں نہریں, کنویں اور پانی کے دوسرے مرکز, اور ان سے تیار ہونے والی لاکھوں انواع مخلوقات, زمین پہ پہاڑ اور غار, زمین میں پیدا ہونے والے حیوانات اور ان کی ان گنت اقسام و انواع, ہر ایک کے حالات اور منافع مختلف, زمین میں پیدا ہونے والے انسانوں کے حالات مختلف, قبائل اور مختلف خطوں کے انسانوں میں رنگ اور زبان کا امتیاز, اخلاق و عادات کا اختلاف وغیرہ, جس میں آدمی غور کرے تو ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے اتنے مظاہر ہیں, اتنے مظاہر پائے گا کہ شمار کرنا بھی مشکل ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون, اس جگہ آیات قدرت کے بیان میں آسمان اور فضائی مخلوقات کا ذکر چھوڑ کر صرف زمین کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کے بہت سے قریب ہے, جس پر انسان بستا اور چلتا پھرتا ہے. اس آیت میں اس سے بھی زیادہ قریب یعنی خود انسان کی ذات کی طرف توجہ دلائی کہ زمین اور زمین کی مخلوقات کو بھی چھوڑ دو, خود اپنے وجود, اپنے جسم اور اس کے اعضاء و جوارح ہی میں غور کر لو, تو ایک ایک عضو کو حکمت حق تعالی کا ایک دفتر پاؤ گے. اور سمجھ لو کہ سارے عالم میں جو آیات قدرت حق تعالی کی ہیں, انسان کے اپنے چھوٹے سے وجود میں وہ سب گویا سمٹ آئی ہیں. اسی لیے انسان کے وجود کو عالم اصغر کہا جاتا ہے, کہ سارے عالم دنیا کی مثالیں انسان کے وجود میں موجود ہیں. انسان اگر اپنی ابتدا پیدائش سے لے کر موت تک کے پیش آنے والے حالات میں ہی غور و تدبر کرنے لگے تو اس کو حق تعالی گویا اپنے سامنے نظر آنے لگے کہ کس طرح ایک انسانی رتبہ دنیا کے مختلف خطوں کی غذاؤں اور دنیا میں بکھرے ہوئے اجزائے لطیفہ کا خلاصہ بن کر رحم میں قرار پایا, پھر کس طرح نطفے سے ایک منجمد خون علاقہ بنا, پھر علاقہ سے مدغہ گوشت کا ٹکڑا بنا, پھر کس طرح اس میں ہڈیاں بنائی گئیں, پھر ان پر گوشت چڑھایا گیا, پھر کس طرح اس بے جان پتلے میں جان ڈالی گئی اور اس کی تخلیق کی تکمیل کر کے اس دنیا میں لایا گیا, پھر کس طرح تدریجی ترقی کر کے ایک بے علم بے شعور بچے سے ایک دانش مند فعال انسان بنایا گیا, اور کس طرح ان کی صورتیں اور شکلیں مختلف بنائی گئیں کہ اربوں قدموں انسانوں میں ایک کا چہرہ دوسرے سے بالکل ممتاز نظر آتا ہے. اس چند انچ کے رقبے میں ایک ایسے امتیازات رکھنا کس کے بس کی بات ہے, پھر ان کی طبائع اور مزاجوں میں اختلاف, اور اس اختلاف کے باوجود ایک وحدت, یہ سب اس قدرت کاملہ کی کرشمہ سازی ہے جو بے مثل و بے مثال ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہر انسان کہیں باہر اور دور نہیں, خود اپنے ہی وجود میں دن رات مشاہدہ کرتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ جل شانہ اور اس کی قدرت کاملہ کا اعتراف نہ کرے تو کوئی اندھا ہی ہو سکتا ہے جس کو کچھ نہ سوجھے. اس لیے آخر میں فرمایا, افلا تبصرون, یعنی کیا تم دیکھتے نہیں. اشارہ اس طرف ہے کہ اس میں کچھ زیادہ عقل و سمجھ کا بھی کام نہیں, بینائی ہی درست ہو تو اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون, یعنی آسمان میں ہے تمہارا رزق اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اس کی بے غبار و بے تکلف تفسیر وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں اختیار کی گئی, یعنی آسمان میں ہونے سے مراد آسمان میں لوح محفوظ کے اندر لکھا ہونا مراد ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کا رزق اور جو کچھ اس سے وعدے کیے گئے ہیں اور اس کا جو کچھ انجام ہونا ہے وہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے مقررہ رزق سے بچنے اور بھاگنے کی بھی کوشش کرے تو رزق اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا. جیسے موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا ایسے ہی رزق سے بھی فرار ممکن نہیں. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ رزق سے مراد بارش ہے. اس صورت میں اس کا آسمان میں ہونا بعین صورت ہوگا کہ آسمان سے مراد یہاں جرم سماوات نہ ہو بلکہ ما فوق مراد ہو جس میں فضائے آسمانی بھی داخل ہے. تو بارش جو بادلوں سے برستی ہے اس کو بھی فی السما کہا جا سکتا ہے. اور ما توعدون سے مراد جنت اور اس کی نعمتیں ہیں. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. انہ لحق مثل ما انتم تنطقون. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. یعنی جس طرح تمہیں اپنے اپنے کلام کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا اسی طرح قیامت کا آنا بھی ایسا ہی واضح اور کھلا ہوا ہے, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. انسان کے محسوسات جو دیکھنے سننے چکھنے چھونے اور سونگنے سے متعلق ہیں ان سب میں سے اس جگہ نطق یعنی بولنے کو خاص طور سے انتخاب شاید اس لیے کیا کہ مذکورہ سب محسوسات میں کبھی کبھی کسی مرض وغیرہ کے سبب سے التباس ہو جاتا ہے. دیکھنے سننے میں فرق ہو جانا معروف ہے. بیماری میں ذائقہ بعض اوقات خراب ہو کر میٹھے کو کڑوا بتلانے لگتا ہے, مگر نطق بگویائی ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی دھوکے اور تلبیس کا شائبہ نہیں ہو سکتا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. کیا پہنچی ہے تجھ کو بات ابراہیم کے مہمانوں کی جو عزت والے تھے. جب اندر پہنچے اس کے پاس تو بولے سلام. وہ بولا سلام ہے, یہ لوگ ہیں اوپرے. پھر دوڑا اپنے گھر کو تو لے آیا ایک بچھڑا گھی میں تلا ہوا. پھر ان کے سامنے رکھا, کہا کیوں تم کھاتے نہیں. پھر جی میں گھبرایا ان کے ڈر سے, بولے تو مت ڈر, اور خوشخبری دی اس کو ایک لڑکے ہوشیار کی. پھر سامنے سے آئی اس کی عورت بولتی ہوئی, پھر پیٹا اپنا ماتھا اور کہنے لگی کہیں بڑھیا بانج. وہ بولے یوں ہی کہا تیرے رب نے, وہ جو ہے وہی ہے حکمت والا خبردار. قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين من قوم نوح من قبل كأنهم كانوا قوما فاسقين. بولا پھر کیا مطلب ہے تمہارا اے بھیجے ہوو؟ وہ بولے ہم کو بھیجا گیا ہے ایک گنہگار قوم پر کہ چھوڑے ہم ان پر پتھر مٹی کے نشان پڑے ہوئے تیرے رب کے یہاں سے حد سے نکل چلنے والوں کے لیے، پھر بچا نکالا ہم نے جو تھا وہاں ایمان والا، پھر نہ پایا ہم نے اس جگہ سوائے ایک گھر کے مسلمانوں سے، اور باقی رکھا ہم نے اس میں نشان ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں عذاب دردناک سے. اور نشانی ہے موسیٰ کے حال میں جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون کے پاس دے کر کھلی سند، پھر اس نے منہ موڑ لیا اپنے زور پر اور بولا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ، پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ان کو دریا میں اور اس پر لگا الزام. اور نشانی ہے عاد میں جب بھیجی ہم نے ان پر ہوا خیر سے خالی، نہیں چھوڑتی کسی چیز کو جس پر گزرے کہ نہ کر ڈالے اس کو جیسے چورا. اور نشانی ہے ثمود میں جب کہا ان کو برت لو ایک وقت تک، پھر شرارت کرنے لگے اپنے رب کے حکم سے، پھر پکڑا ان کو کڑک نے اور وہ دیکھتے تھے، پھر نہ ہو سکا ان سے کہ اٹھیں اور نہ ہوئے کہ بدلہ لیں. اور ہلاک کیا نوح کی قوم کو اس سے پہلے، تحقیق وہ تھے لوگ نافرمان. خلاصہ تفسیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پہنچی ہے؟ معزز یا تو اس لیے کہا کہ وہ ملائکہ تھے جن کی شان میں ہے، بل عباد مکرمون، اور یا اس لیے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت کے موافق ان کا اکرام کیا تھا. اور مہمان کہنا بنا بر ظاہری حالت کے ہے کہ بشکل انسان آئے تھے، اور یہ قصہ اس وقت ہوا تھا جبکہ وہ مہمان ان کے پاس آئے، پھر ان کو سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا سلام، اور کہنے لگے کہ انجان لوگ معلوم ہوتے ہیں. ظاہر تو یہی ہے کہ دل میں سوچا قرینہ اس کا یہ ہے جو کہ آگے جواب فرشتوں کا مذکور نہیں، اور احتمال بعید یہ بھی ہے کہ بطور پوچھنے کے انہی سے کہہ دیا ہو کہ آپ لوگوں کو پہچانا نہیں اور انہوں نے جواب نہ دیا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب کا انتظار نہ کیا ہو، غرض سلام و کلام ہو کر پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک فربہ بچڑا تلا ہوا لقولی تعالی بعجل حنیز لائے اور اس کو ان کے پاس یعنی سامنے لا کر رکھا. چونکہ وہ فرشتے تھے کیوں کھاتے؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو شبہ ہوا اور کہنے لگے کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ جب پھر بھی نہ کھایا تو ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے کہ یہ لوگ کہیں مخالف اور آدھا میں سے نہ ہوں. کما مر فی سورہ ہود، انہوں نے کہا کہ تم ڈرو مت، ہم آدمی نہیں ہیں فرشتے ہیں، اور یہ کہہ کر ان کو ایک فرزند کی بشارت دی جو بڑا عالم یعنی نبی ہوگا، کیونکہ مخلوق میں سب سے زیادہ علم انبیاء کو ہوتا ہے اور مراد اس سے اسحاق علیہ السلام ہے. یہ گفتگو ان سے ہو رہی تھی کہ اتنے میں ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام جو کہیں کھڑی سن رہی تھی قوله تعالی وامرأته قائمہ، اولاد کی خبر سن کر بولتی پکارتی آئیں. پھر جب فرشتوں نے ان کو بھی یہ خبر سنائی لقوله تعالی فبشرناها بإسحاق، تو تعجب سے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کہ اول تو میں بڑھیا پھر مانج، اس وقت بچہ پیدا ہونا بھی عجیب بات ہے. فرشتے کہنے لگے کہ تعجب مت کرو لقوله تعالی اتعجبین، تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا حکمت والا بڑا جاننے والا ہے. یعنی گو فی نفسی ہی یہ بات تعجب کی ہے، مگر تم کے خاندان نبوت میں رہتی ہو اور علم و فہم سے مشرف ہو، یہ معلوم کر کے کہ خدا کا ارشاد ہے تعجب نہ رہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو فراست نبوت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علاوہ بشارت کے ان کے آنے سے اور بھی کچھ مقصود ہے، تو ان سے کہنے لگے کہ اچھا تو یہ بتلاؤ کہ تم کو بڑی مہم کیا درپیش ہے؟ اے فرشتوں، فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر کنکر کے پتھر برسائیں، جن پر آپ کے رب کے پاس یعنی عالم غیب میں خاص نشان بھی ہے، جس کا بیان سورہ ہود میں ہوا ہے، اور وہ حد سے گزرنے والوں کے لیے ہیں. آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ان بستیوں پر عذاب کا وقت قریب آیا تو ہم نے جتنے ایماندار تھے سب کو وہاں سے علیحدہ کر دیا بجز مسلمانوں کے ایک گھر کے, اور کوئی گھر مسلمانوں کا ہم نے نہیں پایا. یہ کنایہ ہے کہ وہاں کوئی اور گھر مسلمانوں کا تھا ہی نہیں, کیونکہ جس چیز کا وجود اللہ کے علم میں نہ ہو وہ موجود ہو ہی نہیں سکتی. اور ہم نے اس واقعے میں ہمیشہ کے واسطے ایسے لوگوں کے لیے ایک عبرت رہنے دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. اور آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سنو کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی عبرت ہے, جبکہ ہم نے ان کو فرعون کے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل یعنی معجزہ دے کر بھیجا, سو اس نے ماں اپنے ارکان سلطنت کے سرتابی کی اور کہنے لگا کہ یہ ساحر یا مجنون ہے, سو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا یعنی غرق کر دیا, اور اس نے کام ہی میں ملامت کا کیا تھا. اور آگے عاد کا قصہ سنو کہ عاد کے قصے میں بھی عبرت ہے, جبکہ ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی جس چیز پر گزرتی تھی, یعنی ان اشیاء میں سے کہ جن کے اہلاک کا حکم تھا, جس پر گزرتی تھی اس کو ایسا کر چھوڑتی تھی جیسے کوئی چیز گل کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. اور آگے سمود کا قصہ سنو, سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے, جبکہ ان سے کہا گیا یعنی صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اور تھوڑے دنوں چین کر لو یعنی کفر سے باز نہیں آؤ گے تو بعد چندے ہلاک ہوگے, سو اس ڈرانے پر بھی ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی, سو ان کو عذاب نے آ لیا اور وہ اس عذاب کے آثار کو دیکھ رہے تھے, یعنی عذاب کھلے طور پر آیا سو نہ تو کھڑے ہی ہو سکے بلکہ اوندھے منہ گر گئے. قوله تعالی جاتیمین, اور نہ ہم سے بدلہ لے سکے, اور ان سے پہلے قوم نوح کا یہی حال ہو چکا تھا, یعنی اس سبب سے کہ وہ بڑے نافرمان لوگ تھے ان کو بھی ہلاک کیا تھا. معارف و مسائل, یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے گزری ہوئی امتوں میں سے چند انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. فقالوا سلاما قال سلام, فرشتوں نے سلام کہا تھا, خلیل اللہ نے جواب میں سلام رفع کے ساتھ کہا, کیونکہ مرفوع ہونے کی صورت میں جملہ اسمیہ بنا جس میں دوام و استمرار اور قوت زیادہ ہے, تو جیسا قرآن کریم میں حکم ہے کہ سلام کا جواب سلام کرنے والے کے الفاظ سے بہتر الفاظ میں ہو, اس کی تعمیل فرمائی. قوم منکرون, منکر بضم میم و فتح کاف اوپرے اور اجنبی کو کہا جاتا ہے, چونکہ گناہ کے کام بھی اسلام میں اوپرے اور اجنبی ہوتے ہیں اس لیے گناہ کو بھی منکر کہہ دیا جاتا ہے. مراد جملے کی یہ ہے کہ یہ حضرات فرشتے بشکل بشر آئے تھے, ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں, اس لیے اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں جن کو ہم نہیں پہچانتے, اور ممکن ہے کہ خود مہمانوں کے سامنے ہی اس کا ذکر بطور استفہام کے کر دیا ہو اور مقصد ان کا تعارف دریافت کرنا ہو. راغ الى اہلہ, راغ روغ سے مشتق ہے جس کے معنی کسی جگہ سے کھسک جانے اور خفیہ طور پر چلے جانے کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گھر میں اس طرح گئے کہ مہمانوں کو اٹھ کے جانے کی خبر نہ ہو, ورنہ وہ کھانا اور مہمانی لانے سے انکار کرتے. آداب مہمانی, ابن کثیر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس آیت میں مہمان کے لیے چند آداب میزبانی کی تعلیم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے مہمانوں سے پوچھا نہیں کہ میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں, بلکہ چپکے سے کھسک گئے اور ان کی مہمانی کے لیے اپنے پاس جو سب سے اچھی چیز کھانے کی تھی یعنی بچھڑا ذبح کیا, اس کو بھونا اور لے آئے. اور دوسرے یہ کہ لانے کے بعد مہمانوں کو اس کی تکلیف نہیں دی کہ ان کو کھانے کی طرف بلاتے, بلکہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہیں لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ, تیسرے یہ کہ مہمانی پیش کرنے کے وقت انداز گفتگو میں کھانے پر اصرار نہ تھا, بلکہ فرمایا الا تاکلون, کیا آپ کھائیں گے نہیں؟ اشارہ اس طرف ہوا کہ اگرچہ آپ کو حاجت کھانے کی نہ ہو مگر ہماری خاطر سے کچھ کھائیے. فاوجس منہم, یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان سے خطرہ محسوس کرنے لگے, جس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت شرفا کا تعامل تھا کہ مہمان کچھ نہ کچھ مہمانی قبول کرتا اور کھاتا تھا، جو مہمانی اتنی بھی قبول نہ کرے اس سے خطرہ ہوتا تھا کہ شاید یہ شاید کوئی دشمن نہ ہو جو تکلیف پہنچانے آیا ہو۔ اس وقت کے چوروں ظالموں میں بھی یہ شرافت تھی کہ جس کا کچھ کھا لیا پھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اس لیے نہ کھانا سبب خطرے کا بنتا تھا۔ فأقبلت امرأته في صرة، صرة کے معنی غیر معمولی آواز کی ہے، فرید قلم سے نکلنے والی آواز کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے جب سنا کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کی خوشخبری دے رہے ہیں اور یہ ظاہر تھا کہ بچہ بیوی سے پیدا ہوتا ہے، بیوی حضرت سارہ ہی تھی، تو سمجھیں کہ یہ خوشخبری ہم دونوں ہی کے لیے ہے، تو غیر اختیاری طور پر ان کے منہ سے کچھ الفاظ حیرت و تعجب کے نکلے اور کہا عجوز عقیم، کہ اول تو میں بڑھیا پھر بانج، یعنی جوانی میں بھی اولاد کے قابل نہیں تھی، اب بڑھاپے میں یہ کیسے ہوگا؟ جس کے جواب میں فرشتوں نے فرمایا کذلک، یعنی اللہ تعالی کو سب قدرت ہے، یہ کام یوں ہی ہوگا۔ چنانچہ جس وقت اس بشارت کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی عمر 99 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی۔ اس گفتگو میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مہمان اللہ کے فرشتے ہیں تو پوچھا کہ آپ کس مہم پر تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کا تذکرہ کیا کہ ان کی قوم پر پتھراؤ کیا جائے گا، اور پتھراؤ بھی کچھ بڑے بڑے پتھروں سے نہیں بلکہ مٹی سے بنی ہوئی کنکریوں سے ہوگا۔ مسومتن عند ربک، یعنی کنکریاں اللہ کی طرف سے خاص علامت لگی ہوئی ہوں گی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس کو ہلاک کرنے کے لیے یہ بھیجی گئی تھی، اور وہ جس طرف بھاگا اس کنکری نے اس کا تعاقب کیا۔ اور دوسری آیات میں جو اس قوم کا عذاب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جبرائیل امین نے اس پورے شہر کو اٹھا کر پلٹ دیا، تو یہ اس کے منافی نہیں کہ پہلے یہ پتھراؤ کیا گیا ہو، اس کے بعد پوری زمین کا تختہ الٹا گیا ہو۔ قوم لوط علیہ السلام کے بعد قوم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون وغیرہ کا ذکر فرمایا۔ اس میں فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے پیغام حق دیا تو فرعون کا عمل یہ ذکر فرمایا فتولی برکنی، یعنی فرعون موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے رخ پھیر کر اپنی قوت یعنی اپنی فوج اور عمراء دولت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رکن کے لفظی معنی قوت کے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے کلام میں او آوی الی رکن شدید اسی معنی کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد قوم عاد و ثمود اور آخر میں قوم نوح کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ واقعات اس سے پہلے کئی مرتبہ گزر چکے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتباصروا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ اور بنایا ہم نے آسمان ہاتھ کے بل سے اور ہم کو سب مقدور ہے، اور زمین کو بچھایا ہم نے سو کیا خوب بچھانا جانتے ہیں ہم، اور ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے تاکہ تم دھیان کرو سو بھاگو اللہ کی طرف، میں تم کو اس کی طرف سے ڈر سناتا ہوں کھول کر، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ اور کسی کو معبود، میں تم کو اس کی طرف سے ڈر سناتا ہوں کھول کر۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو رسول آیا اس کو یہی کہا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ، کیا یہی وصیت کر مرے ہیں ایک دوسرے کو؟ کوئی نہیں پر یہ لوگ شریر ہیں۔ سو تو لوٹ آ ان کی طرف سے، اب تجھ پر نہیں ہے الزام، اور سمجھاتا رہے کہ سمجھانا کام آتا ہے ایمان والوں کو۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم وسیع القدرت ہیں، اور ہم نے زمین کو فرش کے طور پر بنایا، سو ہم کیسے اچھے بنانے بچھانے والے ہیں، یعنی اس میں کیسے کیسے منافع رکھے، اور ہم نے ہر چیز کو دو دو قسم کا بنایا۔ اس قسم سے مراد مقابل ہے، سو ظاہر ہے کہ ہر شے میں کوئی نہ کوئی صفت ذاتیہ یا عوضیہ ایسی معتبر ہوتی ہے جس سے دوسری چیز جس میں اس صفت کی نقید یا ضد ملحوظ ہو اس کے مقابل شمار کی جاتی ہے، جیسے آسمان و زمین، جوہر و عرض، گرمی و سردی، شیری و تلخ، چھوٹی و بڑی، خوشنما و بدنما، سفیدی و سیاہی، روشنی و تاریکی، و اعلی حاضہ، تاکہ تم ان مصنوعات سے توحید کو سمجھو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ جب یہ مصنوعات وحدت سوانے پر دلالت کر رہی ہیں تو تم کو چاہیے کہ ان سے استدلال کر کے اللہ ہی کی توحید کی طرف دوڑو، اور اول تو بوجہ دلائل مذکورہ کہ خود عقل ہی اعتقاد توحید کو ضروری بتلا رہی ہے، پھر اوپر سے میں بھی تمہارے سمجھانے کے واسطے اللہ کی طرف سے صاف طور پر ڈرانے والا ہو کر آیا ہوں کہ منکر توحید کو عذاب ہوگا، بس خوف عذاب کے اعتبار سے اعتقاد توحید اور بھی ضروری ہو گیا۔ اور پھر اور زیادہ توضیح سے کہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ کوئی اور معبود قرار نہ دو، پھر تغیر عنوان کے ساتھ مضمون توحید کی وجہ سے انذار کی پھر تاکید ہے کہ میں تمہارے سمجھانے کے واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہو کر آیا ہوں۔ آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ واقعے میں بلا شبہ نذیر مبین ہیں جیسا ابھی مذکور ہوا، لیکن یہ آپ کے مخالفین ایسے جاہل ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو کبھی ساحر کبھی مجنون بتلاتے ہیں، سو آپ صبر کیجئے، کیونکہ جس طرح یہ آپ کو کہہ رہے ہیں اسی طرح جو کافر لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے یعنی کل نے یا بعض نے ساحر یا مجنون نہ کہا ہو۔ آگے کفار کے اس قول ساحر او مجنون پر متفق ہونے سے تعجب دلاتے ہیں کہ کیا اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آئے تھے، یعنی یہ اجماع تو ایسا ہو گیا جیسے ایک دوسرے کو کہتے چلے آئے ہوں کہ دیکھو جو رسول آئے تم بھی ہماری طرح کہنا۔ آگے حقیقت واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ تواسی واقع نہ ہوئی تھی کیونکہ بعض قومیں بعض قوموں سے ملی بھی نہیں، بلکہ وجہ اس اجماع و اتفاق کی یہ ہوئی کہ یہ سب کے سب سرکش لوگ ہیں، یعنی سبب اس قول کا سرکشی ہے، چونکہ وہ ان سب میں مشترک ہے اس لیے قول بھی مشترک ہو گیا۔ سو جب پہلے لوگ بھی ایسے گزرے ہیں اور سبب اس کا معلوم ہو گیا کہ انہی کا طغیان ہے، تو آپ ان کی طرف التفات نہ کیجئے، یعنی ان کی تکذیب کی پرواہ اور غم نہ کیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کا الزام نہیں۔ کقوله تعالی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور اطمینان کے ساتھ اپنے منصبی کام میں لگے رہیے، فقط سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا جن کی قسمت میں ایمان نہیں ان پر تو اتمام حجت ہوگا، اور جن کی قسمت میں ایمان ہے اور ان ایمان لانے والوں کو بھی اور جو پہلے مومن ہیں ان کو بھی نفع دے گا۔ بہرحال تذکیر میں عام فوائد اور حکمتیں سب کے اعتبار سے ہیں، آپ اس کو کیے جائیے اور کسی کے ایمان لانے کا غم نہ کیجیے۔ معارف و مسائل، سابق آیات میں قیامت و آخرت کا بیان اور اس کو نہ ماننے والوں پر عذاب کا ذکر تھا، ان آیات میں بھی حق تعالی کی قدرت کاملہ کا بیان ہے جس سے قیامت اور اس میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر تعجب منکرین کی طرف سے کیا جاتا ہے، اس کا ازالہ ہے۔ نیز توحید کا استبات اور رسالت پر ایمان کی تاکید ہے۔ بنیناها بأید وإنا لموسعون، لفظ عید قوت و قدرت کے معنی میں آتا ہے، اس جگہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عید کی یہی تفسیر فرمائی۔ ففروا الی اللہ، یعنی دوڑو اللہ کی طرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے بھاگو اللہ کی طرف توبہ کے ذریعے۔ ابو بکر الرزاق اور جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نفس و شیطان معاصی کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور بہکانے والے ہیں، تو تم ان سے بھاگ کر اللہ کی طرف پناہ لو تو وہ تمہیں ان کے شر سے بچا لیں گے. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. اور میں نے جو بنائے جن اور آدمی سو اپنی بندگی کو, میں نہیں چاہتا ان سے روزی نہ اور نہیں چاہتا کہ مجھ کو کھلائیں. اللہ جو ہے وہی ہے روزی دینے والا, زور آور مضبوط. سو ان گنہگاروں کا بھی ڈول بھر چکا ہے جیسے ڈول بھرا ان کے ساتھیوں کا. اب مجھ سے جلدی نہ کریں. سو خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہو چکا ہے. خلاصہ تفسیر, اور میں نے جن اور انسان کو دراصل اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں, اور طبعاً اور تکمیلاً للعبادت جن و انس کی پیدائش پر دوسرے منافع کا مرتب ہونا اس کے منافی نہیں. اور اسی طرح بعض جن و انس سے عبادت کا صادر نہ ہونا بھی اس مضمون کے منافی نہیں, کیونکہ حاصل اس لیعبدون کا ارادہ تشریعیہ ہے, یعنی ان کو عبادت کا حکم دینا, نہ کہ ارادہ تکوینیہ یعنی عبادت پر مجبور کرنا. اور تخصیص جن و انس کی اس لیے ہے کہ عبادت سے مراد عبادت بالاختیار و ابتلا ہے, اور ملائکہ میں اگرچہ عبادت ہے ابتلا نہیں, اور دوسری مخلوقات حیوانات و نباتات وغیرہ میں اختیار نہیں. حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ مجھ کو مطلوب شرعی ان سے عبادت کرانا ہے, باقی میں ان سے مخلوق کی رزق رسانی کی درخواست نہیں کرتا, اور نہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلایا کرے. اللہ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والا ہے, تو ہم کو اس کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ہم مخلوقات کی روزی رسانی ان کے متعلق کرتے. اور وہ قوت والا نہایت قوت والا ہے کہ اس میں عجز و ضعف اور کسی قسم کی احتیاج کا عقلی احتمال بھی نہیں, تو ان سے کھانا مانگنے کا کوئی امکان ہی نہیں. یہ ترغیب ہو گئی. آگے ترغیب ہے کہ جب عبادت کا وجوب ثابت ہو گیا اور عبادت کا اہم رکن ایمان ہے, تو اگر یہ لوگ اب بھی شرک و کفر پر مصر رہیں گے تو سن رکھیں کہ ان ظالموں کی سزا کی بھی باری علم الہی میں مقرر ہے, جیسے ان کے گزشتہ ہم مشربوں کی باری مقرر تھی. یعنی ہر مجرم ظالم کے لیے اللہ کے علم میں خاص خاص وقت مقرر ہے. اس طرح نوبت بہ نوبت ہر مجرم کی باری آتی ہے تو وہ عذاب میں پکڑا جاتا ہے, کبھی دنیا و آخرت دونوں میں اور کبھی صرف آخرت میں. سو مجھ سے عذاب جلدی طلب نہ کریں, جیسا کہ ان کی عادت ہے کہ وعیدیں سن کر تکذیب کے طور پر استعجال کرنے لگتے ہیں. غرض جب وہ باری کے دن آویں گے جن میں سب سے اشد یوم موعود یعنی قیامت ہے, تو ان کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. چنانچہ خود سورت بھی اسی وعدے سے شروع ہوتی ہے, انما توعدون لصادق وإن الدين لواقع, اور اس سے سورت کے آغاز و انجام کا حسن ظاہر ہے. معارف و مسائل, جن و انس کی تخلیق کا مقصد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یعنی ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کے سوا کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا. اس میں دو اشکال ظاہر نظر میں پیدا ہوتے ہیں. اول یہ کہ جس مخلوق کو اللہ تعالی نے کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کا ارادہ یہی ہے کہ یہ مخلوق اس کام کو کرے, تو عقلی طور پر یہ ناممکن و محال ہوگا کہ پھر وہ مخلوق اس کام سے انحراف کر سکے, کیونکہ اللہ تعالی کے ارادے و مشیت کے خلاف کوئی کام محال ہے. دوسرا اشکال یہ ہے کہ اس آیت میں انسان اور جن کی تخلیق کو صرف عبادت میں منحصر کر دیا گیا ہے, حالانکہ ان کی پیدائش میں علاوہ عبادت کے دوسرے فوائد اور حکمتیں بھی موجود ہیں. پہلے اشکال کے جواب میں بعض حضرات مفسرین نے اس مضمون کو صرف مومنین کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے, یعنی ہم نے مومن جنات اور مومن انسانوں کو بجز عبادت کے اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا, اور مومنین ظاہر ہے کہ عبادت کے کم و بیش پابند ہوتے ہیں. یہ قول دحاق اور سفیان وغیرہ کا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قرات آیت مذکورہ میں لفظ مومنین مذکور بھی ہے اور قرات اس طرح ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس قرات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ مضمون صرف مومنین کے حق میں آیا ہے. اور خلاصہ تفسیر میں اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس آیت میں ارادہ الہیہ سے مراد ارادہ تکوینی نہیں ہے جس کے خلاف کا وقوع محال ہوتا ہے، بلکہ ارادہ تشریعی ہے، یعنی یہ کہ ہم نے ان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ان کو عبادت کے لیے معمور کریں. امر الہی چونکہ انسانی اختیار کے ساتھ مشروط رکھا گیا ہے، اس کے خلاف کا وقوع محال نہیں. یعنی اللہ تعالی نے تو حکم عبادت کا سب کو دیا ہے، مگر ساتھ ہی اختیار بھی دیا ہے. اس لیے کسی نے اپنے خداداد اختیار کو صحیح خرچ کیا، عبادت میں لگ گیا، کسی نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا، عبادت سے منحرف ہو گیا. یہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بغوی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، اور زیادہ بہتر اور بےغبار توجیہ وہ ہے جو تفسیر مظہری میں کی گئی ہے کہ مراد آیت کی یہ ہے کہ ہم نے ان کی تخلیق اس انداز پر کی ہے کہ ان میں استعداد اور صلاحیت عبادت کرنے کی ہو. چنانچہ ہر جن و انس کی فطرت یہ استعداد قدرتی موجود ہے. ہر جن و انس کی فطرت میں یہ استعداد قدرتی موجود ہے. پھر کوئی اس استعداد کو صحیح مصرف میں خرچ کر کے کامیاب ہوتا ہے، کوئی اس استعداد کو اپنی معاصی اور شہوات میں ضائع کر دیتا ہے. اور اس مضمون کی مثال وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو اس فطرت سے ہٹا کر کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی. فطرت پر پیدا ہونے سے مراد اکثر علماء کے نزدیک دین اسلام پر پیدا ہونا ہے. تو جس طرح اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ ہر انسان میں فطری اور خلقی طور پر اسلام و ایمان کی استعداد و صلاحیت رکھی جاتی ہے، پھر کبھی اس کے ماں باپ اس صلاحیت کو ضائع کر کے کفر کے طریقوں پر ڈالتے ہیں، اسی طرح اس آیت میں اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ جن و انس کے ہر فرد میں اللہ تعالیٰ نے استعداد اور صلاحیت عبادت کی رکھی ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. اور دوسرے اشکال کا جواب خلاصہ تفسیر میں آ چکا ہے کہ کسی مخلوق کو عبادت کے لیے پیدا کرنا اس سے دوسرے منافع اور فوائد کی نفی نہیں کرتا. ما اريد منهم من رزق، یعنی میں جن و انس کو پیدا کر کے ان سے عام انسانوں کی عادت کے مطابق اپنا کوئی نفع نہیں چاہتا کہ وہ رزق پیدا کریں میرے لیے یا اپنے لیے یا میری دوسری مخلوق کے لیے، اور یا یہ کہ وہ مجھے کما کر کھلائیں. یہ سب کلام انسان کی عام عادت پر کیا گیا ہے، کیونکہ بڑے سے بڑا انسان جو غلام خریدتا اور اس پر خرچ کرتا ہے تو اس کا مقصد ان غلاموں سے اپنے کام لینا، اپنی ضروریات اور کاموں میں مدد لینا اور کمائی کر کے آقا کو دینا ہوتا ہے. حق تعالی ان سب چیزوں سے پاک اور بالا تر ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کو پیدا کرنے سے میرا اپنا کوئی نفع مقصود نہیں. دنوبن، لفظ دنوب بفتحہ الزال اصل میں بڑے ڈول کو کہا جاتا ہے، اور بستی کے عام کنوؤں پر پانی بھرنے کے لیے بغرض سہولت بھرنے والوں کے نمبر اور باری مقرر کر لی جاتی ہے. ہر ایک پانی بھرنے والا اپنی باری میں پانی بھرتا ہے، اس لیے یہاں لفظ دنوب کے معنی باری اور حصے کے لیے گئے ہیں. مراد یہ ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں کو اپنے اپنے وقت میں عمل کرنے کا موقع اور باری دی گئی، جن لوگوں نے اپنی باری میں کام نہیں کیا وہ ہلاک و برباد اور گرفتار عذاب ہوئے، اسی طرح موجودہ مشرکین کی بھی باری اور وقت مقرر ہے. اگر اس وقت تک یہ اپنے کفر سے باز نہ آئے تو خدا کا عذاب ان کو کبھی تو اسی دنیا میں اور نہیں تو آخرت میں ضرور پکڑے گا. اس لیے ان کو فرما دیجئے کہ اپنی جلد بازی سے باز آ جاؤ. یعنی یہ کفار جو بطور تکذیب و انکار کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم واقعی مجرم ہیں اور مجرمین پر عذاب آنا آپ کے قول سے ثابت ہے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، ان کا جواب یہ ہے کہ عذاب اپنے مقررہ وقت پر اور اپنی باری پر آتا ہے، تمہاری باری بھی آنے والی ہے، جلد بازی نہ کرو. آگے حضرت فرماتے ہیں، الحمدللہ، سورہ زاریات آج دوشنبہ 21 ربیع الاول 1391 ہجری کو پوری ہو گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ پاک سبحانہ و تقدس ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین،